пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Першую частку ўспамінаў «Беларусь і Еўропа майго дзяцінства» чытае аўтар. Кажуць, што добрая памяць на падзеі дзяцінства – прымета старасці. Як па мне, дык тады выходзіць, што я ўсё жыццё стары. Мне ўвогуле здаецца, што я памятаю ўсё з дня нараджэння. Зразумела, што некаторыя дэталі часта пераказу да ўспамінаў старэйшых настолькі ўваходзіць у дзіцячую душу, што часам цяжка адрозніць, што ты сапраўды бачыў і чуў, а што дамалявала тваё мастацкае ўяўленне. Пасля вайны, калі мяне чужыя людзі вазілі ў раён, каб, як казалі, паставіць на наружны від, так называлася працэдура вызначэння ўзросту дзіцяці пры страце дакументаў аб нараджэнні, камісія памаладзіла мяне аж на 2 гады, бо быў я надта зануджылы і невялікага росту. Запісалі слушна толькі дату нараджэння, 2 лютага, на каталіцкія грамніцы, а год нараджэння паставілі 41 замест 39-га. На самай справе я нарадзіўся, калі бацька быў на фінскай вайне. Нарадзіўся 7-месячным імгненна ў сенцах, калі маці звалілася з гарышча. Паводле нейкай зараз мне не вельмі зразумелай філасофіі, у вёсцы чамусьці лічылася, што маладзіць, ці то добрая прымета, ці то шанец даўжэй пабыць дома да службы ў войску, ці то каб не ісці рана працаваць у калгас. Сваю бацькаўшчыну, дзе я пражыў першыя 13 гадоў ад нараджэння, мае этымалагічныя веды перашкаджаюць назваць вёскай. Авестыйская віс, лацінская вікус, стараславянская весь усё ж абазначаюць нешта накшталт больш-менш упарадкаванага шэрагу пабудоваў. Наша ж бацькаўшчына тулілася сярод парэзанага ландшафту па ўзгорках, бліжэй да бальшаку, гасцінцу, ды некалі даволі паўнаводнай ракі. Мне яна ўяўляецца нейкім інфлянскім бабілёнам, прышляхаванай пляцоўкай, дзе суіснавалі стагоддзямі балты, крывічы, нарманы, германцы ды габрэі, расцярушаныя вакол полацкага гістарычнага прыцягнення. Усіх яднала адна мова беларуская. Такое нейкае вялікае княства літоўскае ў мініятуры. З гэтай нагоды я, напрыклад, вельмі добра адчуваю памежнага нямецкага пісьменніка Яганэса Баброўскага, у творах якога побач жывуць палякі, літоўцы, немцы ды габрэі. Ягоная повесць «Левінаў млын» як пра нашу бацькаўшчыну. Полацкія ды балцкія прыметы так і вытыркалі ў нас у штодзённым ужытку. «Высах, як баболевы рэліквы», казалі ў нас. У Полацку адзін час захоўваліся баболевы рэліквы, мошчы. Або «Што ты разгнездзілася, як рагнеда», гаварылі пра няўклюдную жанчыну. Магчыма, гэта алюзія на тое, што гістарычная рагнеда папусцілася да згвалтавання. «О, святы баболя!» значыла прыблізна тое, што «О, Езус Марыя!» Ні адзін гаўрыла ў Полацку, такі выраз ён меў шмат сэнсава-сітуацыйных адценняў. «Вось драўгу сабе знайшоў», маглі сказаць, калі хацелі адмоўна ахарактарызаваць нейчага сябрука. Драўга значыў дрэнны сяб. Шляхты ды шведы так часам за цэначным мінусам, як не сваіх, называлі нашых 12 двароў, нашы суседзі зарачане, бо жылі за рэчкай. А на нашым баку жылі, я называю зараз прозвішча паводле пашпарту, Адольф Падзява, Антон Шнітка, Якаў Фрыдрых, Карл Бруквін. Папросту іх называлі Антось Шнітка, сыны Альфред і Вальдемар звалі іх Фрэцька, Валодзька. Якаў Фрыдрых зваўся Якуб Фрыдрых ці нават Фыдрык. Ён, дарэчы, быў родным братам маёй маці Наталі Фрыдрых. Прышлыя зарачане дражнілі старэйшага Бруквіна латыш, а сын адпаведна латышонак. Быў яшчэ Базыль Кімстач з жонкай Мартай. Базыля дражнілі Базыль 40 клёцак, нібыта ён некулі з'еў на заклад 40 клёцак і ледзь не памёр. Нават мае фрагментарныя веды літоўскай мовы падказваюць мне балцкае паходжанне прозвішча Кімстач, нешта звязнае з прагнай ежай на поўніцу. па-літувіску кімшці, акрамя інша, азначае яшчэ прагна папоўніцы есці. Былі яшчэ сем'і з прозвішчамі Рэут, Барэйка, Лавэйка і цэлая вязенька шляхцюкоў: Шпілецкі, Жахоўскі, Барманскі, Садоўскі. Апошні, Садоўскі Вінцэнт Казімірович, або, як казалі ў нас, Вінцэнт і Вінка, гэта мой бацька. Цікава, што калі бацька загінуў у партызанах, мяне як меншага з чатырох дзяцей ужо называлі Наташчык меншы, бо маці звалася Наталля. На тым баку, як мы казалі, за рэчкай, на сяле, сярод тутэйшых з прозвішчамі Любчык, Прыстаўка, Лысакоў было некалькі прышлых з ліку атабраных вайскоўцаў і прысланых упаўнаважаных. Навалачы пустадомкі, такімі словамі называў іх тутэйшы люд. Адзін з прышлых, мянушкай Панімаяш, меў старазапаветнае імя Анах, а ягонага меншага сына звалі па-савецку Кім ад пачатных літараў у словах калектывізацыя, індустрыялізацыя, механізацыя. Мянушка Панімаяш відочна ўтварылася па аналогіі са словамі тыпу звадыяш, масіяш, з ягонага слоўца панімаеш, якой ён устаўляў безмерна часта ў сваіх начальніцкіх маналогах. Вы на хвалях радыё «Свабода». Свае ўспаміны чытае Пятро Садоўскі. Паводле ўспамінаў старэйшых, менавіта прыхадні былі галоўнымі актывістамі падчас так званых добраахвотных вярбовак у Сібір напрыканцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя, калі пасля рыскай дамовы адсяляўся ад белапольскай мяжы так званы нерускі элемент. У нашай сямейнай легендзе ёсць такі ўспамін, калі адзін вось такіх прыхадняў, лайдак і дэмагог, у 27-м годзе, як раённы ўпаўнаважаны па перасяленні, прыйшоў у нашу хату і, паляпаўшы кулаком па новым вушаку, сувора і трыумфальна паведаміў майму бацьку і маці: «Ну, шляхты і шведы, настроілі тут харомы, сушыце сухары на салавкі ілі добравольна в Сібір лес валіць». Бацька з братамі і маці сталі, так бы мовіць, добраахвотнікамі і паехалі ў той маразяны Сібір. Сібір, у нас гаварылі, ён Сібір, мужчынскага роду, як у Багушэвіча. Пад Томскам пахавалі першую дачку Леанілу. Неяк абставіны склаліся так, што бацькі змаглі хутка вярнуцца дадому, яшчэ задоўга перад вайной. Два бацькавы браты, Антось ды Браніслаў, зніклі падчас хапуна 37-га. Абодва былі выразныя ворагі народа, бо за Польшчай працавалі леснікамі пры ляснічым асадніку. Матчыну сястру Анету выслалі ў Казахстан, у Талдыкурганскую вобласць, разам з дзецьмі і мужам. Выратавала іх тое, што дзядзька Змітрок, Анецін муж, быў добры садоўнік і агароднік, і неяк ухітрыўшыся, завёз ладную торбачку насення ў Казахстан. Праз пару гадоў, як Робінзон Круза, стаў добрым гаспадаром сярод ссыльных. Іхная высылка мне яшчэ помніцца тым, што пасля вайны яны прысылалі нам у пасылках рыс, кішміш і школьныя сшыткі. Дагэтуль памятаю, што па-казахску сшытак называецца дэптэр. Узгадваецца мне таксама часты пасляваенны госць Будзькаўшчыны, Шмерка Шандзялоўскі. Не ведаю дакладна, ці гэта ягонае сапраўднае прозвішча, ці яго так звалі таму, што ён жыў у далекаватай вёсцы Шандзялы, адкуль прывозіў да нас газу, іголкі, мыла, чарпы, косы ды іншыя гаспадарчыя дробязі. У нас без усялякага здзеку габрэяў называлі жыдамі. Жыд слова ўвогуле было сінонімам да слова гандляр. Вось у жыда купіла, магла сказаць маладзіца, паказваючы нейкую рэч. Дык вось цікава, што Шмерка заўсёды атабрываўся на нашым, так бы мовіць, еўрапейскім баку, бо дзеці прышлых будзькаўцоў з сяла дражнілі яго ўсялякімі брыдкімі словамі, бегучы ўслед за ягонай фурманкай. Цяпер мне бачыцца наш бок як талерантная Еўропа, а зарачане як дзікая агрэсіўная Азія. Мы любілі слухаць шмэркавы аповеды. Ён калі-небудзь прасіў застацца ў нас на начлег, бо баяўся, што позна вечарам па дарозе дадому яго могуць адабраць ягоны скарб. За начлег на возе ў нашай паветцы ён звычайна нешта даваў. Напрыклад, маці, як ён казаў, тытунь турэцкай гадоўлі ў сушаных калівах. Пасля Сібіру маці пачала паліць, бо так ратавалася ад нейкага заразнага чалдонскага кохліку. Мы, дзеці, гатовыя былі біцца за тое, каму крышыць маміну табаку. Было страшэнна прыемна ўдыхаць незвычайны смачны тытунёвы пах, асабліва тады, калі хацелася есці. А пасля вайны, асабліва вясною, есці хацелася заўсёды. Калі зараз заходзіць гаворка, дзе нам быць, у Еўропе ці ў Расіі, для мяне гэта бессэнсоўнае пытанне. Да 13 гадоў я ўжо жыў у супольнасці еўрапейскіх народаў, сярод продкаў латышоў, немцаў, габрэяў, шведаў, літувісаў. Усе яны былі свае, тутэйшыя. Усе былі роўныя сярод роўных. Нікога асабліва не цікавіла, якога ты паходжання. Ніхто ніколі нікога не дражніў злосна паводле нацыянальнай прыметы. Адрознівалі толькі габрэяў. Маглі, праўда, лёгка пакпіць. Як, напрыклад, габрэй з беларусам дзялілі, каму які мех несці. Габрэй схапіў лягчэйшы. Па дарозе пасварыліся і пачалі мехамі біцца. У беларусаў меху быў цяжкі праз, а ў габрэя трошкі хмелю. Вось жыты будзе гаварыць, а ў тым мяшку было трошкі хмелю ў рашку. Дык я па мужыку, я купяру! Дык ён і пабег, як сабака, а ён па мне бац, дык я і ляжу, як той пан. Для нас рускія жылі за ракой, што значыла, што былі не свае. Не кімстачы, не шпілецкія, не фрыдрыхі і не шмэркі, а прышлыя, з чужой моваю, якія не хацелі быць падобнымі да нас, а ўсё стараліся перарабіць на свой капыл. Як бы я сказаў цяпер, яны не былі рымлянамі. Тыя ў свой час, хоць і былі захопнікамі, але з часам раствараліся сярод тубыльцаў, нараджаючы новыя мовы і цывілізацыі. Выслухалі першую частку ўспамінаў першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага –